Trójka. Polskie Radio. Agnieszka Furtak-Bilnik mówi Państwu dziś dzień dobry w zastępstwie Piotra Łodeja. Mamy czwartek, 28 dzień lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. No i już prawie 5 minut po godzinie 5, to teraz spójrzmy, co się dzieje dziś, jeśli chodzi o pogodę, jak tu się przygotować na ten tłusty czwartek, 28 dzień lutego dziś, przypomnę Państwu. A w trakcie dnia Polska będzie w zasięgu niżu z nad północno-zachodniej Rosji. Z północy na południe będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Później w trakcie dnia z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Na południu i na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane stopniowo będzie wzrastać do dużego, a na pozostałym terenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami też przelotne opady deszczu nas czekają. Temperatura maksymalna od 5-7 stopni na północy kraju do 10 w centrum i na Podhalu oraz 15 stopni na Śląsku. Wiatr będzie wiał umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, w górach nieco więcej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hektopaskali. You held it in your hands. I had flashed. to The Water Boys. Proszę Państwa, a my mamy już 11 minut po godzinie 5. No to teraz kilka wydarzeń takich, które się wydarzą w Polsce dziś w trakcie dnia. Między innymi Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT zaplanowała na dziś przesłuchanie byłej wiceminister finansów Agnieszki Królikowskiej. Przewodniczący komisji poseł PiS Marcin Horała wyjaśnił, że wiceminister Agnieszka Królikowska odziedziczyła w resorcie finansów funkcje pełnione wcześniej przez Andrzeja Parafianowicza, który złożył zeznania na początku lutego. Pytania w większości będą podobne i mają dotyczyć przede wszystkim działań organów kontroli skarbowej oraz ich skuteczności. Poza tym w Warszawie uczczone zostaną ofiary mordu w Hucie Pieniackiej. 75 lat temu, 28 lutego 1944 roku, ukraińscy żołnierze zamordowali około 850 z ponad 1000 mieszkańców Huty Pieniackiej. Uroczystości rozpocznie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego msza w intencji ofiar, a następnie o 12 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza odczytany zostanie apel pamięci. Poza tym dziś też Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze otrzyma nagrodę imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2018. Uroczysta gala wręczenia wyróżnienia odbędzie się dziś, początek o godzinie 16 w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Też Główny Urząd Statystyczny ma dzisiaj coś do ogłoszenia. Poda szczegółowe dane na temat PKB w 2018 roku. Z wstępnego szacunku wynika, że wskaźnik ten, licząc rok do roku, ukształtował się na poziomie 5,1%. No i proszę Państwa, dziś oczywiście Tłusty Czwartek. Choć ten zwyczaj sięga starożytnej Europy, to w znanej dzisiaj formie pojawił się w średniowieczu. W przeszłości koniec karnawału był czasem najadania się na zapas przed nadchodzącym postem. Dziś Tłusty Czwartek to już może nie najadanie się na zapas, ale to przede wszystkim pączki. No i powiem Państwu, tak jak już mówiłam po godzinie czwartej, że w Polsce w ubiegłych latach zjadano około 100 milionów pączków. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. 17 minut po godzinie 5. Patrzyliśmy już, co się wydarzy dziś, jeśli chodzi o polskie wydarzenia. To teraz jeszcze wyjrzyjmy na moment za granicę. Prezydent Andrzej Duda weźmie dziś udział w szczycie przywódców bukaresztańskiej dziewiątki. To grupa skupiająca 9 państw wschodniej flanki NATO, a w spotkaniu prezydentów będzie też uczestniczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szczyty zwołano z okazji 70-lecia NATO oraz 20. i 15. rocznicy przystąpienia krajów Europy Środkowej do Paktu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej. Dyskusje w formacie bukaresztańskiej dziewiątki będą poświęcone przystosowaniu NATO do sytuacji bezpieczeństwa w Europie i jej sąsiedztwie. Poza tym rozpoczęło się też kolejne spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i przywódcy Korei Północnej. Donald Trump i Kim Jong-un od wczoraj są w stolicy Wietnamu, Hanoi. Przed 10:00 czasu polskiego planowana jest konferencja prasowa Donalda Trumpa. Prawdopodobnie przywódca Korei Północnej nie weźmie w niej udziału. Natomiast media w Korei Północnej poinformowały, że Kim Jong-un wymienił z prezydentem Donaldem Trumpem szczere i głębokie opinie, jak to się wyrazili. Według północno-koreańskiej agencji prasowej liderzy mieli w czasie kolacji cieszyć się z osiągniętego postępu w relacjach od czasu poprzedniego szczytu w Singapurze w czerwcu zeszłego roku. Mamy już 18 minut po godzinie 5:00. Państwo słuchają Trójki. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. Kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet. And it's always. The Wannabes, You and Me Song, 21 minut po godzinie 5. To teraz zajrzymy na moment do prasy. Dziś w Rzeczpospolitej czytamy o tym, że rząd da pieniądze, Polacy chętnie je wydadzą. Jak czytamy, 40 miliardów rzucone na rynek w ramach kampanii wyborczej spowoduje ożywienie popytu. Trudno jednak przewidzieć, na jak długo. Efekt wprowadzonego 500+ przełożył się na zakupy na krótko, po czym wydatki wróciły do wcześniejszego poziomu. Koszt nowych propozycji PiS takich jak 500+ na pierwsze dziecko, czy 13 dla emerytów, albo też zwolnienie z PIT młodych, szacowany jest nawet na 40 miliardów rocznie. To kwota nieco tylko niższa od rocznej wartości wszystkich zakupów internetowych, a dwukrotnie przewyższająca roczne wydatki Polaków na ubrania i obuwie lub na przykład na sprzęt elektroniczny. Dlatego gdy pieniądze trafią do konsumentów, sklepy na pewno to odczują, uważają handlowcy, tak czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Oczywiście życzylibyśmy sobie jako sektor takiego wpływu i mamy nadzieję, że tak się stanie. Niemniej o ile po wprowadzeniu 500+ sprzedaż AGD rzeczywiście skoczyła, o tyle stało się to kosztem innych miesięcy i wynik roczny nie odbiegał od standardu. Tak mówi Wojciech Konecki, dyrektor generalny Aplia w Polsce. To organizacja producentów AGD. Obawiamy się jednak, że choć na przykład emeryci ruszą po nowe AGD, to często mogą wybrać sprzęt najtańszy. Tymczasem tylko odpowiednia klasa energetyczna gwarantuje oszczędności w zużyciu energii i to na lata, tak właśnie dodaje Wojciech Konecki. Natomiast dziś w naszym dzienniku czytamy o tym, że Ukraina ogranicza import bydła z Polski. To w związku z wykryciem przypadku BSE w województwie dolnośląskim. Restrykcje obejmują bydło, pochodzące od niego produkty oraz surowce, poinformował Główny Inspektorat Weterynarii. Z zakazu importu wyłączone zostały m.in. mleko i produkty mleczne, ale też Główny Inspektorat Weterynarii zwróci się, tak zapowiada, do strony ukraińskiej z wnioskiem o zniesienie restrykcji. Nasz dziennik dodaje też, że na początku lutego bieżącego roku Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdził wystąpienie przypadku BSE, czyli tak zwanej choroby szalonych krów. Właśnie w Polsce wykryto go u krowy z hodowli w Mirsku na Dolnym Śląsku. To tyle, jeśli chodzi o prasę. Więcej oczywiście po godzinie 6. Sweet Child O' Mine i Sheryl Crow, a my mamy 28 minut po godzinie 5. No to jeszcze kilka wydarzeń z kalendarium. W 1483 roku urodził się Rafael, właściwie Raffaello Santi, włoski malarz i architekt, jeden z najwybitniejszych artystów epoki renesansu. Kierował budową Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. W 1812 roku zmarł Hugo Kołłątaj, filozof, pisarz, działacz polityczny, jeden z głównych ideologów polskiego oświecenia, to też współtwórca Konstytucji 3 maja. W 1979 roku film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy został uznany za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu w Belgradzie. W 1981 roku wprowadzono kartki na mięso i wędliny. Zostały wycofane dopiero w sierpniu 1989 roku przez rząd Mieczysława Rakowskiego. W 1986 na ulicy Sztokholmu zamachowiec zastrzelił premiera Szwecji Olofa Palmego. Mimo wieloletniego śledztwa nikogo nie skazano za zabójstwo, a Palme był wybitną postacią szwedzkiej socjaldemokracji. Za jego rządów Szwecja umocniła politykę tzw. aktywnej neutralności. W 1991 roku zakończenie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, to konflikt wojenny rozpoczęty zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt 2 sierpnia 1990 roku. Irak został pokonany przez międzynarodową koalicję, a akcja nosiła miano Pustynna Burza. No i jeszcze w 1996 roku, 28 lutego, zmarł Wiktor Konowalenko, radziecki hokeista, jeden z najlepszych bramkarzy w historii hokeja na lodzie. W barwach reprezentacji ZSRR dwukrotnie zdobywał złote medale olimpijskie w 1964 roku i w 1968. To 8-krotny mistrz świata. To tyle, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza. Będziemy jeszcze zaglądać do kalendarza muzycznego, a już za kilka minut spojrzymy na termometr za oknem. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall, echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. It's over, śpiewają Morrissey i LP, no ale nie do końca, dopiero w zasadzie początek dnia, a nie it's over, 32 minuty po godzinie 5. No to teraz zaglądamy na ten termometr, który jest za oknem. A tam widzimy, że dziś całkiem dobra pogoda przed nami. Polska będzie w zasięgu niżu znad północy, północno-zachodniej Rosji właściwie. Północnego zachodu z tego miejsca zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, ale jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna od 5-7 stopni na północy kraju, 10 stopni w centrum, na Podhalu też 10, a 15 stopni na Śląsku. Na południu i południowym zachodzie będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo będzie wzrastać do dużego, a na pozostałym terenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami także przelotnie może popadać. Wiatr będzie wiał umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, trochę silniejszy będzie w górach. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniesie 989 hektopaskali. Mamy 33 minuty po godzinie 5. Get off of my cloud i The Rolling Stones, a to dlatego, że w 1942 roku urodził się Brian Jones, współzałożyciel i gitarzysta grupy właśnie The Rolling Stones. Zmarł 3 lipca 1969 roku. A jeśli chodzi o inne wydarzenia z kalendarium muzycznego? Budzikowe kalendarium muzyczne. W 1960 roku urodził się Andrzej Adamiak, lider i wokalista grupy Rezerwat. A w 1984 roku Michael Jackson otrzymał aż 8 nagród Grammy za album Thriller. Billie Jean i Michael Jackson. Pan Krzysztof pisze: pani redaktor, miód na moje serce. Dziękuję i pozdrawiam. Panie Krzysztofie, na moje serce też. I nawet wydaje się, że już pączków nie trzeba. Chociaż państwo piszą, że tych pączków dziś dużo. Pan Heniek z Bogusią piszą, że mają już swoje świeże pączki usmażone przed chwilą. Zaraz jadą z nimi do sąsiadów, rodziny i do pracy. Tak robimy od kilkunastu lat. A pan Marek donosi, że co do tłustego czwartku w Barcelonie, to jada się tam słono i tłusto. Coś jak nasza kaszanka albo kruche ciasto ze skwarkami. Nic specjalnego. No dobrze, że to pan powiedział, panie Marku. Przyznam szczerze, że akurat w sytuacji tłustego czwartku to zapraszamy bardziej do Polski. No a jeśli chodzi o księżyc, państwo dziś piszą też o księżycu, że taki piękny pan Remek, pan Darek, pan Andrzej. Dziękuję bardzo panom za korespondencję. A wracając jeszcze do kalendarium muzycznego, to 28 lutego w 2007 roku grupa The Doors została uhonorowana gwiazdą na chodniku sławy w Hollywood. Na uroczystości byli obecni dwaj członkowie zespołu, Ray Manzarek i Robbie Krieger. No to The Doors. Monster! The Doors. I 13 minut do godziny 6. Pan Stefan donosi, że na polu za oknem 6 stopni sucho i coś jaśnieje. To w Mielcu, a jeśli chodzi o Kraków, to w Krakowie niebo bezchmurne, 4 stopnie na plusie i rogal w całej swojej okazałości. Pani Kasia też pisze o tym, że dziś bezchmurne niebo w Krakowie. Życzy wszystkim wszystkiego dobrego na dziś. Z drogi do pracy dziękujemy bardzo pani Kasiu. A pan Marcin pyta, co się stało z budzikiem. Czyżby już zdążył nadużyć pączków? Przecież jeszcze ciemno. Nie, panie Marcinie, myślę, że z budzikiem wszystko w porządku. Usłyszą go pewnie państwo dziś po południu w Trójce, a jutro wróci do państwa już o stałej porze. Jeśli chodzi o stałą porę, to teraz Korneliusz Pacuda i wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wytwórnia płytowa BBZ z Krakowa, a także wydawnictwo, które zajmuje się artykułami dla kierowców wielkich ciężarówek, dostarcza im nie tylko płyty, ale także magazyny wydawnicze i służy pomocą i radą, wydało w 2005 roku piosenki Alicji Boncol. Alicja Boncol to jest królowa polskiej muzyki country, o czym już państwo wiedzą, i ona jest także królową chyba wszystkich polskich trackerów. Someday you gotta dance. Jeszcze kiedyś zatańczysz. Alicja i koalicja, Alicja Boncol. Za chwilę jeszcze jedna piosenka typowa dla Alicji, która potrafi świetnie jodłować. Kiedyś w muzyce country jodłowanie było dość popularne, ale to były lata 30. Jimmy Rogers, legendarny, potrafił jodłować, ale on raczej smętnie zawodził bluesowo. Taki miał styl. Natomiast pierwsza gwiazda muzyki country, Patsy Montana, wyśpiewała sobie w 1939 roku złotą płytę piosenką własną I Wanna Be a Cowboy Sweetheart, czyli chcę być dziewczyną narzeczoną kowboja. Alicja Boncol. I wanna be a cowboy sweetheart. I wanna learn to romp and ride. I wanna ride a To wszystkie drogi prowadzą do Nashville, a Korneliusz Pacuda powróci do Państwa jutro, oczywiście o stałej porze. Tymczasem mamy już 6 minut, w zasadzie prawie 5, do godziny 6. To Brodka i Krzysztof Zalewski. A my już dziękujemy. Grażyna Oczkowska jest przed mikrofonu, Agnieszka Furtak-Bilnik, a za szybą czeka już na Państwa Marcin Łukawski. Do usłyszenia.